عمر پا بر دل من می نهد و می گذرد، خسته شد چشم من از این همه پاییز و بهار. نه عجب گر نکنم بر گل و گلزار نظر، در بهاری که دلم نشکفد از خنده یار. دل من می نهد و می گذرد، کاروانی همه افسون همه نیرنگ و فریب. سالها باغ و بهارم همه تاراج خزان، سینم شعله ور از آتش غمهای قریب. سیر چمن نیست بهار، به خدا بیرخ محبوب گناه است گناه. آن بهار است که بعد از شب جانسوز فراق، به هم آمیزد ناگه دو تبسم دو نگاه. دل من چون پرستوی بهاری است، از این صحرا به آن صحرا فراری است. شکیب او همه در بی شکیبی است، قرار او همه در بی قراری است. دل من چون پرستوی بهاری است، از این صحرا به آن صحرا فراری. از این صحرا به اون صحرا فرایست، شکیب او همه در بی شکیبی، قرار او همه در بی قراری. قرار او همه در بی قراری. به هر لبخند شیرین دل سپرد برای هر نگاهی نظم خونده است، برای هر نگاهی نظم خونده. از این غم ها که داره چار خوشتر، چشمی بکن ناز به من درس محبت یا جز او عالمی رو بردم از یادم، به جز او عالمی رو بردم دل من چون پرستوی بهاری سرد صحرا به آن صحرا فراری شکیبه او همه در بی شکیبی گریبون پر خوشتر به کوی دل برون آور خوشتر همه دیم با همه بیچارگی ها از این غم ها که دارد چار خوشتر از این غم ها که داره چور خوشته چشمی به کار ناز استاد به من درس محبت یاد می داد مرا از یاد برد آخر ولی من به جز او عالمی را بردم از یاد دل من می نهد و می گذرد خسته شد چشم من از این همه پاییز و بهار